Musicòpolis, la capital de la música, amb Rafael Corbí. Air Soul, Blind Love, Amor Sec. Here's the story how our love was blind, a love that shines and no one could define, a love that rides the sky. In every way kisses were their words, a truly deep passion filled this love, a love that blinded their eyes. So time goes by and they keep holding hands in the silent fields around hysteria, away from consciousness. And you could see by the way they walk under the heavy rain that fills the storm. Whoa, this love that blinds their eyes. Love, all this love, all this love, all this love, this love. Hem escoltat aquest ritme musical per començar aquest segment del nostre espai de Musicòpolis amb Blind Love de Air Soul. Seguim presentant novetats discogràfiques. Matt Martian, Blast Off, des dels Estats Units. Després, el més nou també de Gary Barlow, que es diu Let Me Go. Gonna take a bit of getting used to, but I know what's right for you. Fly. Take a bit of getting used to, but I know what's right for you. Let me go. A head full of madness, nowhere safe. When tears aren't big enough, our love turns into hate. It's a life alone and a death. Take a bit of getting used to, but I know what's right for you. Fly. But I know what's right for you. So let me go. Life will get better. Find the love I never gave you. I know you'll lie there waiting all night long. So find where you belong. Oh, fly high. Take a bit of getting used to, but I know what's right for you. Let me go. Després d'aquest tema de Gary Barlow, seguim amb la música de casa nostra amb una nova demostració del que ens aporten aquesta formació d'Eivissa, amb un nou senzill que ens arriba des del col·lecció de satèl·lits amb una excel·lent acollida. L'Hort és la peça que escoltarem, segon senzill, i destaca des de la seva publicació a l'octubre de 2013 en format d'àlbum i ara com a senzill. L'Hort, Projecte Mut. Al vespre de balla, damunt el camp pla i obert. L'hort és més tendre i més verd, encara el pagès treballa. El reflex d'un regarol, l'infant torna en la porcella i l'al·lot en la vedella pel pacífic corriol. Les sínies que aixequen sada i el safareig cau el broll amb un alegre soroll que emplena l'hora callada. L'era amb els daurats pallers, la casa cúbica i blanca, les dexeres de la tanca i el racó dels tarongers. I l'hortolana disposa sota el parral la frescor de l'aromàtic meló. la síndria verda i rosa. La sínia es queixa cansada i el safareig cau al boll amb un alegre soroll que emplena l'hora callada. La sínia es queixa cansada i el safareig cau al boll amb un alegre soroll que emplena l'hora callada. I el safareig cau al broll amb un alegre soroll que emplena l'hora callada. La sínia es queixa cansada i el safareig cau al broll amb un alegre soroll que emplena l'hora callada. Hey, Miley Cyrus, l'excel·lent intèrpret que, a més, també ens demostra aquí de que sap cantar, que el seu nom és, no només és espectacle. Adore You és el títol d'aquesta cançó que ens portava la petita de la família Cyrus. Papa Joe amb Foncho, una cançó que va sortir al mercat discogràfic l'estiu de 2013 i que es recupera ara mateix per als nostres joguins. Caperucita! Hey, sí! Doble Music. Foncho, papá, yo. Yo. Deja que te cuente una historia bonita. Te lo mereces, lo necesitas. Deja que te invite una noche encantada. Tú con mi beso, yo tu mirada. Ven conmigo nada más. Mami, déjate llevar. En tu cama voy a entrar. Yo te voy a devorar. Ja veieu que Papa Joe el que vol és que se'l mengi el llop Caperucita, la companyia de Foncho. I acabem amb aquesta peça, Franco De Vita en primera fila. I tu te vas, un duo amb Carlos Rivera. Musicòpolis, la capital de la música, la teva ràdio fórmula amb Rafael Corbí. Nunca imaginé la vida sin ti, en todo lo que me planteé, siempre estabas tú. Solo tú sabes bien quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada. Siempre me tuviste cuando me necesitabas. Nadie mejor que tú sabrá que he dado todo lo que pude dar. Hoy ahora cortándome la vida, agachando la mirada. Y tú te vas y yo, que me pierdo entre la nada. ¿Dónde quedan las palabras y el amor que me jurabas? Y tú he fallado, dime cómo y cuándo ha sido. Si es que te has cansado y ahora me echas a dormir. No habrá nadie que te amará así como yo te puedo amar. Siempre compartir con él. Gracias.